Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nselmilkom l-studio sa Campus FM jina Slim Buħanġan il-għakom għal dan l-aħħar program fis-sensila il-Malti fi traduzzjoni u bħal dejjem minn ġimgħa għall-oħra ikollna magħna l-missieden residenti ta' din is-sensila il-professur Charles Briffa. F'din is-sensila aħna qegħdin niflu riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fiħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' Traduzzjoni u l-Interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. F'dan l-aħħar programm f'din is-sensila se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Marisa Pace, An Annotated Translation of One Chapter from George Orwell's Dystopian Novel 1984, 1949 into Maltese. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fis-sena 2009. L-iskop ta' din ir-riċerka. L-iktar ħaġa li tispikka hawnhekk apparti mill-implikazzjonijiet politiċi li għandha naturalment, din il-biċċa xogħol, huwa il-neologiżmi. Neologizmi li jidaħħal George Orwell u jagħmilhom biskop. Allura r-riċerkatriċi ridet tara kif tiddilja ma' neologizmi ta' newspeak. Ħanibdew minn dan it-terminu newspeak. It-terminu newspeak ifisser il-lingwa infaqra apposta mill-istat biex ixxejjen il-ħsieb alternattiv u b'hekk l-istat jikkontrolla l-imħoħ tan-nies. Huwa terminu internazzjonali u riċerkatriċi ħasset li ma għandix titraduċih b'taħdit ġdid bħala kelma komposta sewa fil-Malti, għax inkella dak it-terminu taħdit ġdid kien jitlef ħafna mill-identità kulturali u assoċjattiva tat-terminu, ġifieri jitlef il-bixra internazzjonali tiegħu, allura ħallitu newspeak. U newspeak illum il-ġurnata kif għadna huwa internazzjonali u allura jifhmu kulħadd. Issa, importanti li aħna nżommu f'moħħna li l-karatteristika ta' newspeak huwa dak li jikkontrolla il-ħsieb permezz tal-lingwa. U din hija ħaġa li fil-fatt din ir-riċerka kellha tagħti ħafna kasa. Kif se nikkontrollaw il-ħsieb permezz tal-lingwa. Din huwa prinċipju li mxiet miegħu matul din ir-riċerka, jiġifieri meta terminu Orwellian ikun assuma tifsir internazzjonali fil-Malti tħallih kif inhu fl-oriġinali, speċjalment meta terminu jkollu sfumaturi politiċi globali bħal Big Brother li huwa isem propju bużu internazzjonali. Li taqleb Big Brother bħala ħuk il-kbir, it-terminu fil-Malti kien jikkolloka mal-familja. U din ir-rabta kienet mur kontra l-kunċett Orwellian ta' mexxej tal-partit li jikkontrolla u jintimida lin-nies f'soċjetà totalitarjana. Mingħajr ma jidher. Orwell ried li minn terminu ta' familja jgħaddi għad-dittatorjat assolut. U allura hawnhekk ukoll kellha tagħmel l-għażla li tħallih Big Brother. Sewa. Minn barra dan, naturalment, il-riċerkatriċi ridet iżomm il-bilanċ bejn ekwivalenza formali u ekwivalenza dinamika fit-traduzzjoni ta' dan ir-rumanz futuristiku. Ekwivalenza formali, aħna konna spjegajnieh sewa, li tħalli l-istil u l-forma u l-atmosfera tal-rumanz, okay, kemm jista' jkun l-istess bħalma fl-oriġinal u l-ekwivalenza dinamika, jiġifieri dak li tażel biex tikteb fil-Malti ikun dinamiku, jiġifieri ikun jagħmel sens għal-Malti. Nifhemu mhux jibqa' isek qed titkellem inti fisħab. Allura x'punti oħra tagħmel din ir-riċerka hawnhekk? Eħe, bħal dissertazzjonijiet l-oħrajn, dejjem riċerkatriċi, il-riċerkaturi jagħmlu punti ewlenin u huma interessanti. Hawnhekk l-iktar li tħaddem it-trasferenza u naturalizzazzjoni. U dana speċjalment meta tiġi għall-ismijiet propji ta' nies, prodotti, postijiet ivvintati minn Orwell. Sawa, issa aħna silejn kemm il-darba f'din is-sensi li tkellimna fuq l-ismijiet. Għaliex dan huwa punt li l-traduttur ikiddu ħafna. Anka aħna hawnhekk qed nittrattaw traduzzjoni letterarja, imma anka meta għandek traduzzjoni teknika mhix letterarja. Niftehmu, l-ismijiet, issa l-ismijiet jistgħu jkunu anka akronimi, abbrevjazzjonijiet, sewa, x'se tagħmel bihom, sa titraduċihom, kif sa titraduċihom? U jekk kien huma diġà għandhom fama jew magħrufin kif huma bl-Ingliż b'mod universali, aħna billi naqilbuhom. X'sa nakkwistaw? Jekk hemm xi ħaġa li nakkwistaw, allura tajjeb li naqilbuhom. Jekk m'hemmx, għax iktar san fixklu, sewa, allura ma naqilbuhomx. L-eżempju li tiġini f'moħħi bħalissa huwa l-kelma NATO, per eżempju, jekk nipprova naqliba dik għal-Malti, probabbilment ma niftehmux li nitkellem fuq il-NATO. Niftehmu. Però ħankomplu daqsxejn fuq traduzzjoni letterarja ta' George Orwell. U jiena għadt li l-iktar li tħaddem it-trasferenza u naturalizzazzjoni u ħanibda daqsxejn bit-trasferenza. In-nomi propji fil-biċċa l-kbira tagħhom żammithom fil-forma oriġinali tagħhom biex tippreserva l-aspett kulturali li għandhom magħhom. U l-aspett kulturali huwa importanti għaliex minħabba li dan huwa rumanz politiku fl-oriġinal, ir-rumanz politiku għandu bżonn l-implikazzjonijiet kulturali ħalli iktar jissiġilla l-aspett politiku. Ħanieħdu xie eżempji, għanna il-karattru ewlieni, Winston, li huwa l-protagonist sewa, dan ħallitu Winston. U Winston jimplika l-konnessjoni ma' Winston Churchill. Issa aħna dan infakkar li 1984 ġie publikat fin 1949, fl-1949, wara il-gwerra, wara li Winston Churchill mexxa biex ngħidlek l-Ingilterra għal rebħa sewa, u kien għadha għandu dik l-importanza Winston Churchill. U allura kien importanti. Issa aħna meta ngħidu li jżomm il-konnessjoni kulturali, il-karattru irid iżomm il-konnessjoni ta' żmienu meta nkiteb. Nifhemu? Insibu isem ieħor, Goldstein, li huwa isem ludi. U għaw ukoll ħallitu Goldstein, right? Jirreferi, għax huwa isem ludi, għal Leon Trotsky, li hu ta' nisel ludi, li twarrab u nqatel minn Stalin. Nifhemu? Tinsiex, hawnhekk il-1984 mhux qiegħed jimmira lejn in-Nazizmu, dak kien diġà storja antika fl-1944, imma kien qiegħed jimmira lejn il-komuniżmu hawnhekk. U mbagħad għandna Victory Mansions, allura ħallithom Victory Mansions għaliex ir-raġunar tagħha huwa li fl-ambjent Malti l-użu ta' mansions f'binjiet privati huwa komuni u ma joħloq ebda problema. Il-kelma Victory tispikka ħafna, għandna Victory Gin, Victory Cigarettes, naturalment fl-oriġinal il-kelma Victory kienet qiegħda biex timpressjona iktar minn ħaġa oħra, dana bħalma ta' fil-ġrajja ta' pajjiżna aħna fi żmien il-gwerra kien hawn il-Victory Kitchen. Il-Victory Kitchen biex tqawwi lin-nies ħalli jibqgħu jittamaw illi xi darba sa jeħilsu minn dik il-gwerra daqshekk irrieda. U allura din ħallithom Victory Gin u Victory Cigarettes. Fl-ambjent Malti il-punt tagħha huwa li brand names Ingliżi jibqgħu jintużaw bl-Ingliż u allura hemmhekk mhux se jkun hemm problema lanqas. sawa, ġviri kif qed ngħidu dejjem it-traduzzjoni tmur għar-realtà tal-kultura laqqieħa li tkun qiegħda titraduċi fiha. U qed iżżomm is-saħħa tagħhom ukoll. Iva, eħe. Ħalejlek aħna anke minħabba l-bilingwiżmu ma tantx sensibu problemi biex Victory Gen tħalli hekk u tgħid Victory Gen. Infatti anke kultant nistgħu anke nagħmlu xi ċajta fuq u jekk irridu, qed nifhem u ġifieri għax nifuh mal-ewwel. U dika traduttriċi gwadanjat minn dan il-punt, sawa. L-iktar terminu importanti li hemm forsi fil-rumanz kollu huwa Airstrip 1 huwa neologiżmu li vvintaħ George Orwell għall-Ingilterra. L-Ingilterra saret sempliċment Airstrip 1. U dinha ħallieta Airstrip 1. Għaliex kieku traduċietu litterali sewwa l-ewwel mitjar, per eżempju, kienet titlef ħafna mill-konnotazzjonijiet mixtieqa, imma Airstrip 1 baqgħet iżomm il-konnotazzjoni li kellha fl-Ingliż. Tajjeb, mela dawna kienu ftit eżempji ta' trasferenza tan-nomi propji, issa ħa niġu għan naturalizzazzjoni. Iġifieri, ir-riċerkatriċi adattat it-terminu source għal morfoloġija mira, mela issa bdiet ittihom daqsxejn iktar bixra Maltija. Sawa, u għanna fit-test source, iġifieri fl-oriġinal, għanna it-tlet taqsimiet illi George Orwell jimmaġina id-dinja kella tkun. Għanna Oċeania, East Asia, Eurasia. U bil-Malti ġewek l-Oċeania, l-Est Asia u l-Eurasia. Dawn it-tliet superstati kellhom jibqgħu jingħarfu u għalhekk żammithom kif huma, però tagħhom ortografija Maltija. Mbagħad organizzazzjoni importanti fin-1984 huma il-Ministeri. Sewa u għandna Ministry of Peace, Ministry of Plenty, Ministry of Truth, Ministry of Love. Għandna dawn l-erba' ministeri. U dawna allura ġew hekk Ministry of Peace, il-Ministeru tal-Paċi, Ministry of Plenty, il-Ministeru tal-Abbondanza, Ministry of Truth, il-Ministeru tal-Verità, Ministry of Love, il-Ministeru tal-Imħabba. Mela hawnhekk ma kienx hawn problema. Però ħa naraw daqsxejn issa kif x'irrappreżentaw. U x'bdiet jitargumenta. Sewwa, l-ismijiet ta' dawn l-erba' ministeri jikkontradixxu dak li jirrappreżentaw. Din hija ħaġa li hija ovvja fix-xogħol. U allura kellha bil-fors toħorġu dan il-punt. Il-Ministeru tal-Paċi imexxi l-gwerra. Il-Ministeru tal-Abbundanza jieħu ħsieb ir-razzjon tal-iker. Il-Ministeru tal-Verità huwa inkarigat mill-kidba mill-ġdid tal-istorja biex ibiddel il-fatti skont kif jaqbel il-partit. U l-Ministeru tal-Imħabba jieħu ħsieb it-torturi tal-kriminali. Ġifieri hawnhekk hawn element retoriku, element letterarju qawwi li juri il-kontrarju. Però l-argument ma jaqafx hemm. Għaliex bħala parti mill-proċess ta' naturalizzazzjoni applikat ukoll l-istrateġija tal-loan translation. Jiġifieri terminu adottat fil-Malti mill-Ingliż bit-traduzzjoni litterali. Per eżempju, fin-Newspeak dawn l-ismijiet tal-Ministeri jitqasru u allura fil-Malti qasritom biex ix-xogħol jiġi hekk. Ministry of Peace, George Orwell qasru għal mini-packs. Mini-packs, kelma waħda. U traduttriċi għamletu mini-paċi, kelma waħda wkoll. Ministry of Plenty, ġi mini-plenty, u allura bil-Malti tiġi mini-ab, ab li jataqsir għall-abbundanza. Ministry of Truth, mini-true, u allura tiġi mini-veru. U Ministry of Love, mini-love, u tiġi mini-mħabba. Huwa interessanti hawnhekk anke anka il punt ta' mini. Mini hija taqsira ta' ministry, però fl-Ingliż ukoll hija mini bħalmeta tajt. Iżar. Iżar, mal-miniskirt. U mini plenty allura it-taqsira fil-fatt qed toħroġ ir-realtà iktar, m'hemmx plenty fil-fatt. U il-Malti żammu dan, ara, jekk inti tħares lejn mini veru, mini veru, jiġifieri il-veru huwa fiċ-ċoħol tiegħu. Meta xiex. Meta dan il-Ministeru qiegħed fi proċess kontinwu illi l-fatti storiċi jiktibhom u jgħawwiġhom kif jaqbel lilu. Illi huwa punt ta' biża wkoll anka fi żminijiet normali f'temna. Sewa, mela aħna tkellimna semmejna l-loan translation u traduttriċi tħaddem il-loan translation ukoll fit-traduzzjoni ta' slogans tal-partit. Slogans tal-partit li huma famużi ħafna, sewa, f'George Orwell, għandna War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength, all right, dawn huma komunissimi. U qalbithom hekk, il-gwerra paċi, il-ħelsien jasar, l-injoranza qawwa. Interessanti għaliex fl-Ingliż għandna il-verb to be li qiegħed jintuża għal slogan sewwa. U fil-Malti għandna għala l-ekwivalenza li għażlet, għandna is-sentenza nominali li qiegħda sservi il-konċiżjoni tal-slogan. Dawn is-slogans huma twissija orwelljana kontra il-lingwa tal-profeti fol-Oz. U allura fil-Malti kellu jinżamm il-paradoss biex tibqa' ċara l-kontradizzjoni fil-politika tal-partit. Fil-Malti tinqiegħda kif għadna bis-sentenza nominali biex toħroġ qawwija l-ġusta pożizzjoni tal-kunċetti kontradittorji li għandhom iservu ta' twissija. Issa, jiena fil-bidu għadt ukoll li fi Newspeak hemm l-użu ta' neologizmi. U neologizmi fil-fantaxxjenza, għax wara kollox hawnhekk għandna fantaxxjenza sewwa għax ix-xogħol huwa futuristiku, dak li kien qiegħed jipprova jimmaġina fl-1949 George Orwell, kien qiegħed jimmaġinah fil-futur f'temna. Il-neologizmi fil-fantaxxjenza r-riċerka triċi tqishom bħala termini kulturali fis-sens li huma marbuta ma' kultura ivvintata. Ħanġib hawnhekk xi wħud mit-termini ta' Newspeak bil-kummenti fuq l-istrateġiji diversi li tħadmu. Fl-Ingliż jintuża t-terminu prol, P-R-O-L-I. Fil-Malti ġi prolet. Dawn huma n-nies komuni, il-ħaddiema l-baxxi meqjusa mill-membri tal-partit f'Oċeanja bħala annimali. L-għażliet tar-riċerkatriċi kienu proletarjat. Allura hawnhekk kieku użat dan kienet tkun qed tagħmel elaborazzjoni. Popolin, u kieku użat popolin kienet tkun qed tagħmel domestikazzjoni. U prolet, nofs trasferenza ta' proletarjat. U għażlet l-aħħar waħda biex iżomm il-bixra ta' abbrevazzjoni u timplika element ta' superiorità u kondoxxenza. Ġifieri hawnhekk fil-raġunar tagħha kienet qed tqis kważi-kważi strateġiji differenti u kollha setgħu joffrula soluzzjoni. Imma għażlet l-iżomm ukoll il-bixra abbrevjata. Għandna l-kelma telescreen. Dina faċilment qalbita telescreen u tata bixra ortografika Maltija. Hawnhekk allura ġie proċess ta' naturalizzazzjoni. Fil-Malti din il-kelma llum hija ta' ġewwa sew għax telescreen nużawha kontinwament. Interessanti il-terminu inksok li juża George Orwell. Dina traduċietu bħala inksoċ, kelma waħda. Ħana raw daqxejn il-proċess tal-ħsieb tagħha. Inksok tirreferi għal English Socialism li timplika li l-passat jista' jinbidel il-ħin kollu kif jaqbel lill-partit. L-għażla tar-riċerkatriċi kienet li tibni fuq soċjaliżmu Ingliż u toħloq soċing. Imma mbagħad iddeċidiet li tagħmel ink soċ, jiġifieri minn flok soċing taqleb sewwa, biex iżomm il-forma tal-oriġinal bortografija Maltija u tkun qrib ħafna kif li miktuba fl-Ingliż. Għandna mbagħad ċerti termini li huma importanti ħafna fil-1984, per eżempju għandna 2 minutes hate, iż-żewġ minuti mibeda. Dan kien film ta' propaganda biex in-nies jibqgħu jobgħodu lil Goldstein li kien meqjus bħala traditur u għadu tal-istat. U allura iż-żewġ minuti mibeda iżhom din l-atmosfera ta' propaganda. Il-terminu hate week, ġi maqlub il-ġimgħa tal-mibeda, ġimgħa ta' meetings u parati biex in-nies iħeġġu l-mibeda għall-edewwa tal-partit. Double think, dan huwa terminu interessanti fil-ktieb, ħafna. Ħsieb doppju, kelma waħda, għamlet terminu kompost, ħsieb doppju. Bħal ta' fl-Ingliż għandek double think kelma waħda, compound term, sewa, dan it-terminu kompost ifisser qatt li wieħed jaċċetta b'mod simultanju żewġ fatti kontradittori għal xulxin bħala korretti. Bekk ikun hemm manipolazzjoni tal-imħuħ u kontroll dirett tal-ħsieb. Ta' min jinnota li t-tiswir ta' termini komposti fil-Malti qiegħed jiżdied bħal ma għandna kantawtur, skola sport, ġifieri wkoll hawn it-traduttriċi ħarsa daqsxejn lejx qed jiġri bħalissa fil-Malti. Aħna termini komposti normalment fil-Malti nimpurtawhom lesti, bħalma pereżempju importajna l-kelma gwarderobba. Ma ħadniex biċċiet gwarda u roba, pereżempju, ma gwarderobba ġifieri dan għamilni hekk. Issa però wasalna fistat aħna li nistgħu noħolqu tagħna bħal ma namlu per eżempju kantawtur, skola sport u hemm diversi bħala speċjalment fejn ikun hemm dawn l-avvenimenti ngħidilhom jien turistiċi li l-awtoritajiet joħolqu. Mela biex imorru lura għal ħsieb doppju hawnhekk ma kienet tagħmel xejn ta' barra minn hawn biex niftehmu, imma kienet qed timxi mal-moda ta' żmienna u fl-istess ħin tissodisfa t-traduzzjoni. It-thought police, il-pulizija tal-ħsieb, sewa fit-traduzzjoni letterarja wieħed irid joqgħod attent li kultant ikun irid iwassal l-istess effett tal-oriġinal u allura irid jara jekk jaqbillux jittraduċi it-terminu u mhux is-sens. Hawnhekk it-terminu Ingliż jirreferi għal pulizija sigreta ta' Oċeanja u setat it-traduttriċi użat il-pulizija sigreta, imma biex iżomm l-istess valuri semantiċi tal-oriġinal għamlet traduzzjoni letterali tat-terminu il-pulizija tal-ħsieb li huwa ħafna aqwa mill-pulizija sigreta. Niftehmu għalkemm anke l-pulizija sigreta ħafna drabi jagħmlu l-istess xogħol tat-thought police. Mbagħad għandna speak right, magna li tiddettala u tiktiblek. Ek titraduċija, titraduċija bil-parafrasi. Kif għadna qabel il-parafrasi kultant hija l-aħħar karta li tittilab inti. U speak right, l-għażli tagħha kienet jew timporta bħala speak right li fil-Malti ma qabdiċ xejn, jiġifieri ma nistax ngħidu bħal meta kellna pereżempju telescreen, ftehmna, allura għażlet li tagħmel il-parafrasi tagħha. Tul dawn l-aħħar 17-il ġimgħa rajna ħafna xogħlijiet aħna f'din is-sensiela u forsi min jixtieq jaħdem f'dan il-qasam issa. Silejn. Għandna bosta sfidi żgur. Iva, naħseb minn dawn il-programmi li ħareġ żgur li t-traduttur u riċerkatur. Ekku. Infatti, naħseb. Kontinwament qedni għadin, kontinwament. U dan huwa importanti, mela min irid jaħdem f'dan il-qasam irid ikun riċerkatur, ħanżid xi ħaġa issa li forsi għadna ma żittiex f'dawn is-sbatax il-programm, riċerkatur iddedikat. Mhux riċerkatur ta' nofs kedda, għax inti tista' tkun riċerkatur billi taqbad id-dizzjonarju u tiftħu din il-kelma, all right, plup, all right, jew kellha tfittex tagħmel search fuq il-kompjuter Le, mux dak it-tip ta' riċerkatur, dak huwa ta' nofskedda ngħidlu jien, kważi kważi hekk ta' blakedda. Imma insomma. Irrid ikun riċerkatur iddedikat. Iġifieri tittara l-ewwel net ix-xogħol oriġinali x'inhu jgħid, x'inhu jimplika, minnu l-awtur, x'kienu l-intenzjoni tiegħu, tifhmu sew lill-awtur inti. Jekk meta inti tifhmu sew lill-awtur, iġifieri tkun tafu biex ngħidu hekk inside out. Sewa. All right? Inti allura tkun qiegħda f'pożizzjoni li tista' titraduċi il-dak l-awtur. Mbagħad tagħmel ir-riċerka fil-Malti biex tara daqsxejn il-Malti x'riżorsi għandu, x'possibbiltajiet għandu, x'realtajiet għandu u sa fejn inti tista' tasal biex testendi l-limitazzjonijiet tal-Malti. Huwa proċess interessanti. Allura għall-mistoqsijiet tiegħek, min jixtieq jidħol għal dan ix-xogħol irid jidħol bimħabba. It-traduzzjoni irid ikun hemm daqsxejn ta' mħabba u dedikazzjoni. Ma tistax tkun ta' kafkaf. Issir ta' traduzzjoni ta' Kafka forsi issir għall-flus biex inti taqla daqsxejn u tista' taqla ħafna flus jekk inti trid bit-traduzzjoni, mhux it-traduzzjoni letterarja. It-traduzzjoni teknika l-iktar li tqallak il-flus, it-traduzzjoni letterarja sfortunatament ma tqallekx flus, però bniedem bħali it-tieni s-sodisfazzjon. Tajjeb ħafna hekk nistgħu ngħidu b'dak l-aħħar parir niġu fit-tmiem din is-sensiela il-Malti fit-traduzzjoni grazzi li segwejtuna minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-traduzzjoni. Kitba tal-Professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.